więcej, tym taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 września, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. O przyszłości polskiej kopalni węgla brunatnego Turów rozmawiali ministrowie środowiska Polski i Czech. Kwestią przedłużenia stanu wyjątkowego na polsko-białoruskiej granicy ma się jutro zająć rząd. Przynajmniej do końca roku potrwają negocjacje koalicyjne w Niemczech, tak uważa jeden z eurodeputowanych PiS. Ministrowie środowiska Polski i Czech rozmawiali dzisiaj w Pradze o przyszłości polskiej kopalni węgla brunatnego Turów. Polski minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka powiedział, że w trakcie spotkania obie strony zgodziły się co do potrzeby przyspieszenia procesu negocjacji. Zgodziliśmy się, że od środy rano nasze zespoły wracają do Pragi. Będziemy tutaj dyskutować. Zależy nam na porozumieniu, zależy nam na szybkim porozumieniu. Czeski minister środowiska Richard Brabec wyraził zadowolenie z poczynionych postępów. Te negocjacje nie były i nie są łatwe. Dzisiaj jednak nawiązaliśmy do postępów poczynionych w piątek podczas rozmów zespołów eksperckich. Według mnie dzisiaj doszło do znaczącego postępu. W rozmowach wzięli też udział samorządowcy. Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski zaznaczył, że deklaracja o przyspieszeniu negocjacji to krok w dobrym kierunku, na który czekają pracownicy kopalni i elektrowni oraz mieszkańcy regionów. Rząd zajmie się jutro kwestią przedłużenia stanu wyjątkowego na polsko-białoruskiej granicy. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński powiedział, że będzie rekomendował przedłużenie o 60 dni. Podkreślał, że sytuacja na granicy jest nadal bardzo napięta i wymaga szczególnych działań. Minister Mariusz Kamiński powiedział, że osoby, które usiłują forsować naszą granicę, w żaden sposób nie są zagrożone na Białorusi. Przebywają tam całkowicie legalnie i są tak naprawdę zapraszane przez reżim Łukaszenki i używane przez niego jako broń i amunicja, tłumaczył. Musimy mieć poczucie, że nasza granica jest ściśle strzeżona, że nasi żołnierze, nasi funkcjonariusze mają swobodę działania w tym wąskim pasie przygranicznym kluczowym. Szef resortu obrony Mariusz Błaszczak podkreślił, że polscy żołnierze są prowokowani przez białoruskich funkcjonariuszy. Oddawane są strzały w powietrze, celowana jest broń w kierunku polskich żołnierzy, rzucane są petardy, przeładowywana jest broń. Od sierpnia zanotowano ponad 9 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. Straż Graniczna udaremniła ponad 8 tysięcy prób i zatrzymała 1200 nielegalnych imigrantów. Sylwia Białek, Polskie Radio. Negocjacje koalicyjne w Niemczech potrwają przynajmniej do końca roku, tak uważa eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Krasnodębski, który był gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. Dodał, że nie wiadomo jeszcze kto zostanie kanclerzem, ale mogą zdecydować o tym partie o mniejszym poparciu, lecz potrzebne dla utworzenia rządu FDP i Zieloni. Profesor Zdzisław Krasnodębski podkreślił, że ani SPD, ani CDU i CSU nie chcą powrotu do idei tzw. Wielkiej Koalicji między partiami. Są możliwe dwie koalicje po trzy partie, mianowicie tak zwana Jamajka, a więc CDU, CSU, Zieloni i FDP, no albo Światła Drogowe, czyli właśnie SPD, Zieloni i FDP. Są te dwie małe partie, które muszą się dogadać. Wczoraj przewodniczący partii FDP mówił, że bliżej mu jest jednak do tego wariantu z CDU. Wybory do Bundestagu wygrali socjaldemokraci z SPD, uzyskując 25,7% głosów. Na drugim miejscu znaleźli się chadecy z CDU-CSU, na których zagłosowało 24,1% wyborców. Trzecie miejsce zajęli Zieloni z niespełna 15% poparciem i najlepszym wynikiem w swojej historii. Prezydent Francji Emmanuel Macron został obrzucony jajkiem podczas wizyty w Lyonie. Francuski przywódca uczestniczył tam w międzynarodowych targach hotelarstwa i gastronomii. Do incydentu doszło, gdy prezydent Francji wszedł w tłum i zaczął witać się z właścicielami restauracji. Emmanuel Macron został obrzucony jajkiem, które odbiło się od jego ramienia i spadło na ziemię. Z nagrania, które opublikował portal Lyon Mag, wynika, że mężczyzna, który zaatakował prezydenta, krzyczał „Niech żyje rewolucja”. Sprawca napaści został pojmany przez prezydencką ochronę i zatrzymany przez policję. Biuro prezydenta poinformowało, że Emmanuel Macron domagał się spotkania z mężczyzną, aby wyjaśnić jego motywację. To drugi atak na francuskie jego przywódcę w ostatnich miesiącach. W czerwcu francuski prezydent został spoliczkowany przez zwolennika żółtych kamizelek podczas spotkania z mieszkańcami miejscowości Saint-L'Hermitage. Sprawca ataku trafił do więzienia na 4 miesiące. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Oby nowy prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Sebastian Świderski, nie doczekał się, aby w niego rzucano jajkami. Były wybitny siatkarz, olimpijczyk i wicemistrz świata wkrótce będzie musiał zmierzyć się z trudnym orzechem do zgryzienia. Chodzi oczywiście o obsadę stanowiska trenera kadry siatkarzy, o czym mówi i głęboko wierzy w nowego prezesa Piotr Gacek. Myślę, że każdy z kandydatów przed wyborami miał już w głowie tą pierwszą decyzję i myślę, że każdy z tych kandydatów gdzieś tam zaplanowało sobie jakąś wizję szkoleniowców i jakieś rozmowy pewnie zostały już delikatnie mówiąc podjęte. To jest na pewno pierwsza z decyzji, która jest przed Sebastianem. Na pewno w jakimś szerszym gronie będzie ona dyskutowana i Sebastian podejmie właściwą decyzję. Mówi się, że nowy prezes pierwszy telefon w tej sprawie wykona do Nikoli Grbicia. Tymczasem wiadomo już, kto zastąpi dotychczasowego selekcjonera reprezentacji Polski w koszykówce mężczyzn. Dziś Mike Taylor rozwiązał umowę z centralą koszykarską, a na jego miejsce ma przyjść Igor Milicic. Chorwat przez wiele lat grał w naszej lidze, jako trener po trzykroć prowadził swoje zespoły po złoto mistrzostw Polski, dwa razy Anwil, a ostatnio Stal Ostrów. A teraz piłka i naprawdę szalony mecz w Gliwicach na zakończenie 9. kolejki Ekstraklasy. Piast uległ Krakowi 2-4. Z czego cieszył się trener Kraksy, Michał Probierz. No, zaczęliśmy spotkanie jak w wielu meczach tu na Piaście, że tracimy bramkę kuriozalną. Ale chyba z perspektywy czasu to chyba dobrze, że tak się stało, bo przestali zawodnicy kalkulować i wreszcie zaczęli grać w piłkę i te dwa stałe fragmenty nam pomogły, ale też to należy do elementu gry. Potrafiliśmy się utrzymać przy piłce, potrafiliśmy stworzyć kilka sytuacji i później już graliśmy coraz lepiej. Po 3-1 no to za prosto, no nie możemy tak tracić bramki, więc sami robić nerwowość. Ważne, że później miejmy okazję Piast i pokazujemy, że potrafimy grać, jak się stało. A teraz wszystkich sympatyków Gór Najwyższych prosimy o trzymanie kciuków. Anna Tybor, skialpinistka, kilka godzin temu ruszyła w stronę wierzchołka 8-tysięcznika Manaslu, mierzącego dokładnie 8163 metry. Za cel obrała sobie zdobyć szczyt, po czym zjechać z niego na nartach do bazy. I z tym Państwa zostawię. Więcej wieści sportowych już o poranku. Spokojnej nocy. W ciągu dnia słonecznie będzie we wschodniej połowie kraju, natomiast na zachodzie i na południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach będzie przeważnie od 17 do 18 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, z tej strony Mateusz Krautfurst, a jeżeli słyszą Państwo mój głos na antenie radiowej Trójki, to znaczy, że serdeczne dźwięki właśnie się rozpoczęły. Dziś moim i Państwa gościem będzie osoba, która łamie stereotypy. No, zapewne pamiętają Państwo jeszcze z lekcji WF-u z podstawówki na przykład. Ktoś był bardzo szybki na WF-ie, ale na matematyce kulał. Albo odwrotnie, był fantastyczny z matmy, no a na WF-ie wybierało się go jako ostatniego do drużyny. Cóż. Mój gość ma i prędkość, i matmę w małym palcu. Kto to taki, dowiedzą się Państwo po piosence. Dobry wieczór, dzień dobry, dobry wieczór oczywiście, ale dzień dobry, Mr. Blues. Dzień dobry. A, dzień dobry. Dzień dobry, Mr. Blues. Tak bardzo dawno już Pan nie zaglądał do mnie. Jak widzę, pan nie sam, pan z najsmutniejszą z pań, pan z panią melancholią. Co słychać, Mr. Blues? Pan dawno nie był tu, jak miło widzieć pana. Widocznie przyszedł pan, aby wykonać plan, plan roczny zasmucenia. Jak zdrowy Mr. Blues, słyszałem, że pan znów chorował na wesołość. Jak dzieci uczą się, o tak pamiętam je, to smutka i minorek. Odchodzi pan już, Mr. Blues. Mam wobec pana dług, jaki pewnie pan zapyta, bo widzi pan do słów, brakło mi tylko nut i pan mi je dopisał. Da, da, da, da. Słyszałem, że pan znów chorował na wesołość. Jak dzieci uczą się, o tak pamiętam je, to smutka i minorek. Odchodzi pan już, Mr. Blues. Mam wobec pana dług, jaki pewnie pan zapyta, bo widzi pan do słów, brakło mi tylko nut i pan mi je dopisał. Widzi pan do słów, brakło mi tylko nut i pan mi je napisał. Dobry wieczór. Moim i państwa gościem jest Michał Barański. Witam wszystkich, dobry wieczór. Basista, kontrabasista, pedagog uczelniany, czyli pan profesor, oraz twórca autorskiego albumu, na który czekamy i doczekamy się. Tak, tak, to już też właśnie mogę zdradzić, że nagrałem go niedawno, bardzo niedawno, na początku września i no myślę, że w przyszłym roku na wiosnę płyta się ukaże, także jestem bardzo podekscytowany, bo koledzy zagrali tak, że wszystkie moje wcześniejsze plany zostały zrealizowane i jeszcze więcej ponad to się wydarzyło, także no jestem naprawdę szczęśliwy, że to się wszystko udało. Off the record powiedziałeś, że wszystkie twoje demówki to możesz od razu wyrzucić w kosz. Dokładnie, dokładnie. No bo człowiek sobie tam układa to na komputerku, a potem jak jednak żywi muzycy zagrają, to jest zupełnie inna historia. A powiedz, a propos prędkości i matmy, bo nawiązałem do tego na początku audycji, prędkość czasem nie idzie w parze z tą matematyką i skrupulatnością. No, ale masz to i to. I teraz, no tak, wszyscy wiedzą, że jak trudna partia kontrabasu, no to dzwoń do Baranka. No, ale z drugiej strony jest też ta matma i jesteś nią zachwycony, prawda? Faktem, że muza może być w taki sposób skrupulatnie zapisywana. Tak, tak. No szczególnie moje zainteresowanie muzyką indyjską to spowodowało, ponieważ teraz muzyka idzie w kierunku takich bardziej skomplikowanych podziałów rytmicznych i w ogóle rozwija się w kierunku rytmicznym bardziej niż harmonicznym. I to trochę wyniknęło właśnie z przymusu tego, że trzeba grać profesjonalnie, a ja jestem takim, no jestem ze Śląska, także praca i tutaj rzetelność taka w pracy jest bardzo tak pożądana i musiałem się do tego przygotować. No i właśnie wszedłem w te indyjskie rytmy i zainteresowałem się wokalną techniką konakol. I tam te podziały matematyczne są skrupulatnie zapisane i wszystko musi wylądować tam, gdzie powinno i naprawdę jest to fascynujące. Jeżeli państwo mają Instagram, to mogą państwo znaleźć tam demonstracyjne nagrania. Mogę też teraz coś... Tak? Możesz naprawdę? Jasne. Okej. Di, tam, gida, tak, dari, tak, ta, ka, tom. Kita, tak, di, tam, gida, tak, dari, tak, ta, ka, tom. Kita, tak, dari, gida, di, tam, gida, tak, dari, tak, ta, ka, tom. Tati, kena, tom, tati, kena, tom. Kita, tak, dari, tak, ta. Rewelacja. Taki mały sample. Mały sample. No widzą państwo, z czym się zmagamy, czyli od grania na basie po kontrabas, po dydaktykę na uczelni wyższej oraz zaangażowanie w poznawanie zupełnie nowych technik, można powiedzieć dźwiękowo-paszczowych. Dokładnie. No, no, to jest bardzo ciekawa technika, ponieważ ona jakby imituje bębny indyjskie. postaci sylab konkretnych, do których przyporządkowane są liczby matematyczne. I to jest wszystko dokładnie wyliczone, ale jest to taka... tak płynnie się tego słucha, że w ogóle nie słychać tej matematyki. Czyli to, co zrobiłeś, umiałbyś również zapisać tak, w nutach. Tak, tak. Zapisać bardziej w liczbach, właśnie okay. bym powiedział. Bo w nutach można to oczywiście zapisać, ale jest to o wiele trudniejsze niż zapisanie matematyczne. No, ja muszę Państwu powiedzieć, że na takie ruchy to jestem zbyt leniwy diabeł. Stoję pod budką, pora brzydka. Przy papierosie dymu nitka. Mam zgrabne różki i kopytka. Z wyglądu jestem fajny gość. Choć moknie mi na deszczu grzywka. Choć nie dowieźli znów pieczywka. I chociaż w budce nie ma piwka, zadowolony jestem dość. Bo cieszy mnie serdecznie, że tak mało do roboty mam. Na świat patrzący nocy dnie, leniwy diabeł, czyli ja. Stoję pod budką, deszcz zacina. Obok dwóch ciziów i dwa wina. Ostatni ludzie wyszli z kina. Prywaciarz dawno zamknął sklep. Dwaj przezroczyści emeryci. W gazetę gapią się jak wryci. Jeden się za serce chwycił, drugi chwycił się za łeb. Cieszy mnie serdecznie, że tak mało do roboty ma. Na świat patrzący noce dnie, leniwy diabeł, czyli ja. Mógłbym właściwie siedzieć w piekle i słuchać drzemię sobie w cieple. Jak wy się tu szarpiecie wściekle, jak się dręczycie całe dnie. Choć mi nie jeden mędrek wsadzi, że się na ziemi raj wprowadzi. Oj ludzie z niewyspania bladzi, mam w waszym raju miejsce swe. I cieszy mnie serdecznie, że ma. Na świat patrzący noce dnie, leniwy diabeł, czyli ja. Cieszy mnie, że bierny widz świat sam beze mnie przepaść gna. Tak, że nie muszę robić nic, leniwy diabeł, czyli ja. Michał Barański jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór ponownie. Dobry wieczór. Powiedz, jak łączyć życie zawodowe, muzyka, z pracą na uczelni, która wymaga jednak jakichś stałych obowiązków i pod wpływem lepszych wylotów, wyjazdów, koncertów, no ciężko być może tym kalendarzem zarządzać. Jak sobie z tym radzisz? No jest to duże wyzwanie, szczególnie wtedy, kiedy no właśnie są trasy koncertowe i dużo się wyjeżdża, się podróżuje. ale ja całe szczęście mam studentów indywidualnych, prowadzę klasy kontrabasu i gitary basowej i tutaj jest możliwość dogadania się ze studentami, niekoniecznie w tym samym dniu muszę przyjeżdżać, czasami w innych dniach, ale zawsze staram się po prostu odrabiać te zaległości trasowe. I nie ma problemu. Zresztą ja myślę, że też studenci doceniają to, że nauczyciel jest czynnym muzykiem grającym i ja zawsze staram się to, czego się nauczę na trasie z różnymi muzykami, przekazać im od razu na lekcji i niczego nie świeży druk. Tak, niczego nie ukrywam, od razu po prostu kawa na ławę, wykładam to na swoich lekcjach. Mam w takim SMS-ie od ciebie bardzo dużo różnych ciekawych nagrań. Są również inspiracje i są te rzeczy, w których słychać twój bas bądź kontrabas. Kontrabas słyszeliśmy już na samym początku w utworze Dzień dobry, Mr. Blues. Mhm. Była basóweczka, oczywiście, tak, w Leniwym Diable. A teraz chciałbym zabrać państwa do inspiracji. I rozmawialiśmy już o technikach nie stąd. No i powiedz, czy Avishai Cohen to jest dobry przykład? Tak, tak, to jest bardzo dobry przykład takiej mojej, no jednej z głównych inspiracji. Też nie ukrywam w odniesieniu do mojej nowej płyty, ponieważ Avishai połączył swoją muzykę, można powiedzieć, ludową, folkową ze swojego kraju z tymi koncepcjami zaawansowanych rytmów, właśnie o których mówiliśmy, matematycznych bardziej, z muzyką jazzową, czyli improwizowaną i to jest jakby ten taki fusion, mishmash, którym ja się bardzo zainteresowałem i też próbuję w swojej muzyce wykorzystać, tylko że właśnie z polską muzyką ludową. No, zanim przyjdzie nam się doczekać tego krążka, to zamiast Michała Barańskiego posłuchamy nagrania innego artysty, ale już sugerując się, że może w tę stronę będziemy podążać z muzyką Michała Barańskiego. Ani Af dla państwa. Ale Michał Barański jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór ponownie. Dobry wieczór Państwu. Rozmawialiśmy o tym, że ciężko połączyć życie w trasie z takim życiem stacjonarnym. No a jak to wpływa na rodzinę i związek? Wszystko się da, jest to też wyzwanie. Zawsze muzycy narzekają, wszyscy tacy koncertujący, że to jest bardzo trudne, że to dzieci, rodzina tutaj w ogóle. Zabawa wody sobie. Problemy, ale jakoś to robią jednak, mimo wszystko. I ja też jestem tego przykładem, że da się to zrobić wszystko. No tak jak mówiłem, no nie jest to łatwe, trzeba mieć też pomoc. Ja nie ukrywam, że mam dużą pomoc tutaj w Warszawie od strony teściów, chociażby, także to też gra wielką rolę w tym wszystkim, tej całej logistyce, ale da się. Okej. A jak najdłużej nie było cię w domu? Chyba miesiąc to był taki... Okay. Także to nie jest jakaś tragedia. Nie. To marynarze, którzy wyjeżdżają właśnie na i też muzycy, którzy grają na przykład na statkach. No to jest wyzwanie. Trzy miesiące albo pół roku. Pół roku, no to już jest tak. Także ja takich sytuacji na szczęście nie miałem. Zwłaszcza, że oni widzą, wiesz, kolorowy świat, a tutaj trzeba wrócić do Polski czasem w lutym. Dokładnie. I wcale nie ma pięknego śniegu, nie jest biało. To jest trudne, mam bardzo. No tak, ale... Jak nie będzie biało albo pięknie i słonecznie na zewnątrz, to zawsze można przenieść się do muzyki. I szanowni Państwo, my teraz za pomocą inspiracji, które przyniósł Michał Barański, możemy cofnąć się o 21 lat w zasadzie, a wtedy Frank McComb wydał utwór pod tytułem Love Natural. As the fish swim the sea, like the wind blowing, all the words come naturally to me. That describes just how much I do love you, lady. Like the birds in the air, fly without a care. Nothing else compares to you. Like a king treats his queen, there's nothing I would not do for you. Travel the whole wide world twice in a day. Well, you know things impossible. I'm going to let the whole world know our love. It's purely natural. The love you'll ever need is stored inside of me. And as the grass and flowers grow, let the world know that God is still in full control. Only death can separate our heaven. Let the whole world know our love is purely natural, yeah. Our love will last beyond the end of time. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zabrzmił utwór Love Natural Franka McComba, a naturalną miłość do muzyki posiada mój i państwa gość Michał Barański. Tak, jeżeli chodzi o Franka McComba, to jest to jeden z moich ulubionych wokalistów w stylistyce tej właśnie amerykańskiego R&B, wywodzący się z tradycji Stevie Wondera mocno. Ja po prostu oszalałem, jak właśnie pierwszy raz w Trójce usłyszałem u Marcina Kedryńskiego ten utwór Love Natural i od razu kupiłem płytę i też muszę przyznać, miałem przyjemność wystąpić z Frankiem McCombem na wspólnym koncercie z Anią Szarmach. No tak, zagrać z artystą, którego się słucha, to tak, niebywała tak. rzecz. Tak, to są takie właśnie piękne momenty. Ja też to przeżyłem z Benny Maupinem, z którym współpracowałem wiele lat i jeździłem na trasy po Europie, który nagrał płytę Beaches Brew Milesa Davisa czy Headhunters Herbie Hancocka. Także ja słuchałem tych nagrań jako dziecko i miałem możliwość potem zagrania z nim na żywo. No to są piękne momenty. A czy nagranie studyjne Benny Maupin Quartet? Tak, to ja brałem udział w tym właśnie, w tym nagraniu i to i też... I usłyszymy twój kontrabas. Dokładnie, właśnie w unisonie ze słynnym klarnetem basowym Benny Maupina. Mhm. No to musimy zabrać państwa do tego nagrania Escondido. Dokładnie. Michał Barański jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Łapię się na tym, wiesz, że raz na jakiś czas przy natłoku różnych wydarzeń i też takim graniu dynamicznym czy prędkim, które bardzo lubię, trafią na nagranie takie jak Escondido, gdzie jest ta przestrzeń, gdzie można się skupić na naprawdę poszczególnych instrumentach. Jest i powietrze, i pauza. Może sam się starzeję, ale zaczyna mi się to naprawdę coraz bardziej podobać. Ja mam podobne odczucia muzyczne. Dokładnie, z wiekiem człowiek nabiera takiego dystansu też do tej szybkości i do takiego, no nie ukrywajmy, popisywania się przed muzykami i przed ludźmi. I to oczywiście ja bardzo to szanuję, bo też wirtuozeria pokazuje, że muzyk naprawdę ma opanowany instrument, nie? I to też jest dla mnie bardzo ważne, bo też nie lubię takiej, jak to się mówi, hochsztaplerki. Gramy mało, bo nie umiemy inaczej. Natomiast ja najbardziej cenię takich muzyków, którzy, jeżeli jest ku temu sposobność muzyczna, no to zagrają tak szybko, że... Dziwisz się, że to jest możliwe. Dokładnie, że dziwisz się, a potem jest znowu wycofanie i znowu jest odczekanie i granie bardzo prosto. I to jest dla mnie taki ideał, że kiedy trzeba, gramy po prostu wirtuozowsko, jeżeli to ma uwarunkowanie muzyczne, a generalnie bardzo lubię też przestrzeń i ciszę w muzyce i długie dźwięki, to coraz bardziej w tą stronę moja muzyka też idzie. No tak, no bo jeżeli nagranie jest spokojne i raz na jakiś czas pojawiają się tam jakieś bardziej wirtuozerskie partie, no to jest szukanie tak zwanych kwiateczków. Dokładnie. W sobie ani wzgardzisz chucią moją, ale mi ją oddasz swoją. Tego zataić nie mogę, co mi w sercu czyni trwogę. Wszytki tu wzrok ostry mają i co piękne dobrze znają. Czemu siostry o dobro? Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Michał Barański jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór ponownie. Dobry wieczór. Kwiateczki w muzyce, ale kwiateczki również w tytule, który zabrzmiał. Paulina Przybysz, gościnnie występująca w projekcie Kuby Więcka. Tak, tak. To jest bardzo ciekawy projekt i też czekam na tą płytę. Niedługo się ukaże, myślę, że za parę tygodni, ale już singiel jest dostępny właśnie, który Państwo usłyszeli. I to jest też no, jedna z najciekawszych produkcji, w jakich miałem przyjemność uczestniczyć, ponieważ Kuba Więcek ma bardzo świeże spojrzenie na muzykę. Studiował w Kopenhadze, przed samą pandemią mieszkał, pomieszkiwał trochę w Berlinie, także obserwował te nowe trendy w muzyce elektronicznej i tym też połączeniu jazzu i muzyki elektronicznej. I brzmieniowo ta płyta jest naprawdę, tak, no ja takich brzmień jeszcze nie słyszałem, muszę przyznać szczerze. No i też postać Pauliny Przybysz, którą uwielbiam już od wielu, wielu lat, od tak. czasów Sisters. Ja też pozdrawiam bardzo serdecznie. Tak, pozdrawiamy Paulinę i jej rap, i jej wokal, zawsze jakiś taki mam ciary, jak ją słyszę. Tak, tak. Artystka kompletna. Tak, dokładnie. I też gra na wiolonczeli na tym albumie, także no to jest bardzo ciekawa muzyka. A propos łączenia, to łączenie gry na kontrabasie i na basie elektrycznym też nie jest tak oczywiste. Znaczy dziś może już bardziej. Już bardziej. Natomiast no jest to rzadko spotykane zjawisko, ponieważ to są jednak dwa różne instrumenty. To jest gitara basowa jest z rodziny po prostu gitar i to jest instrument zupełnie inny, mający progi, bardziej się myśli gitarowo, a kontrabas jest z rodziny instrumentów smyczkowych i to jest bardziej skrzypcowo-wiolonczelowy instrument. Tylko przerośnięty nieco. Tylko przerośnięty, dokładnie. Podróże bywają trudne z tym instrumentem, ale to już inny temat. No, ale jechałeś kiedyś metrem z kontrabasem? Zdarzyło ci się? Metrem tak, tak. Okay. Zdarzyło mi się, ale to bardziej mam ciekawe historie z samolotami. Okej. ale do okay, tego... Ale w samolocie to podróżuje w luku bagażowym, trochę strach. To znaczy teraz po prostu robi się tak, że już się nie bierze w ogóle kontrabasów, bo linie po prostu kasują straszne pieniądze za to. Natomiast ja miałem taką sytuację, że ambasada wykupiła mi miejsce na kontrabas. Miałem trasę w Rumunii ze Zbigniewem Namysłowskim i wchodzę do samolotu i się okazuje, że to jest malutki Embraer samolot lotowski i pani stewardessa mówi, no ale gdzie to wejdzie? No i próbujemy, nie wchodzi. No i ostatecznie pani się zgodziła, no najpierw chciała w ogóle do luku bagażowego, ja mówię absolutnie nie. No i do toalety włożyliśmy, jedna toaleta była nieczynna i jeszcze były jakieś wymogi bezpieczeństwa, że ja musiałem ten kontrabas przenosić w trakcie lądowania w ogóle, gdzie były totalne turbulencje. Ale jakoś się udało, no ale już drugi raz takiej sytuacji nie chcę powtarzać. No dobrze, to żeby troszkę się wyluzować, zabierzemy Państwa do takiej jaskini, w której można się ponownie narodzić. A pomysł na taki tytuł, The Cave of Rebirth, miał Tigran Hamasyan. Tak. Michał Barański jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór ponownie. Dobry wieczór. Plany znamy, bo czekamy na autorski album. Zbierałeś się chyba trochę z taką płytą. zbierałem się, ponieważ no, gram w tylu fajnych zespołach jako sideman. Właśnie no, to jest wielka przyjemność móc pracować z takimi artystami, jakim właśnie puszczaliśmy. Kuba tak. Badach, Benny Maupin. No, cały czas w trasie. Cały czas w trasie i jeszcze uczelnia, rodzina. I ja miałem pomysł w głowie, co chcę zrobić, taki mniej więcej, natomiast nie miałem nigdy czasu, żeby się do tego zebrać. No i tutaj są jakby pozytywne skutki pandemii, że wreszcie basiści mieli czas na to, żeby usiąść i pomyśleć o własnej muzyce. I ja też właśnie wykorzystałem w 100% ten czas. I stwierdziłem, że no teraz albo nigdy. Muszę to zrobić, bo potem znowu się zaczną trasy. No tak. I rzeczywiście tak jest. No teraz wakacje grałem cały czas i trudno by mi było się zebrać do swojego projektu. Także zrobiłem to, jestem strasznie podekscytowany, że jakaś to się zapowiedź udało. Daty? Coś takiego można zczekać? Ja myślę, że ogólnie no to wiosna przyszłego roku. Okay. Jeszcze nie mam nawet porządnego miksu i masteringu tej płyty. Na razie sam sobie edytuję w domu, ale tak myślę, że właśnie początek przyszłego roku. Super, czekamy na to. A w tym oczekiwaniu mogą Państwo oczywiście trafiać na nagrania, w których słychać Michała Barańskiego, albo na basówce, albo na kontrabasie. Są nagrania z jakimś innym instrumentem? Albo w planach chociaż? Znaczy jest nagranie właśnie Konakolu z Kubą Więckiem w jednym z utworów na jego płycie Multitasking. Tam się udzielam właśnie wokalnie. Tum, takie, te, takie, ty, my, tum, taka, takie, ty, my, takie, ta. Takie ta, taka dziuna, takie dymy, taka dziuna, takie ta, takie ta. Taka dymy, taka dziuna, ta, takie ta, taka, kiedy tak daryk, daryk, daryk, da, takie ta, takie, taki daryk, daryk, da, takie daryk, daryk, da, takie daryk, daryk, da, takie ta. Ta, ki, te, takie, te, tum, tangi, tak, dary, tak, da, ki, te, taka, taka, dyby, takie, ta, ki. Taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, Michał Barański jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nasze spotkanie powoli dobiega końca. To jest tak zwane ostatnie wejście. Mamy dla Państwa jeszcze piosenkę, ale zanim się rozstaniemy, chciałbym zapytać, czego Ci życzyć? Spełniony artysta, grający z wieloma innymi fantastycznymi wykonawcami i jeszcze w zasadzie u progu wydania autorskiego albumu. To trzeba życzyć właśnie tego, o czym mówiliśmy, żeby się udało połączyć to życie rodzinne uczelniane z zawodowym, no i żeby ta płyta gdzieś została fajnie przyjęta i żeby to wszystko ładnie poszło. No tak, no to ja mogę obiecać, że jak ta płyta się ukaże, to serdeczne dźwięki będą czujne i po prostu... To bardzo mi miło. Na pewno to zabrzmi. To dziękuję. Mam nadzieję, że Państwo również czekają razem ze mną. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Bardzo dziękuję, bardzo miło było. Do zobaczenia koncertowo albo ponownie podczas wywiadu. Może faktycznie trzeba spotkać się przy premierze, żeby odświeżyć sytuację. Wiosna przyszłego roku. No. Tak, tak. Wspaniale by było się spotkać znowu. To jesteśmy umówieni. Mam nadzieję, że Państwo trzymają nas za słowo. A tymczasem na zakończenie dla Państwa, oj teraz, czy to dobrze powiem, Druf Ghanekar Bare Bare. Dobranoc Państwu. Dobranoc. Hey, bare bare jumi sa, turo bare ne pa, bare bare. Na pau, mój sał, kio, hawari nie pau, kuro hawari nie pau, bare bare. Ani ery toj sał, hotate tu mokinał, kohu ani te lukał, ari ari. Se bare bare tu mi sał, kuro hawari nie pau, bare bare. Autopromocja. W 30. rocznicę śmierci najwybitniejszego jazzmena wszechczasów Trójka zaprasza na specjalny koncert. Swoje wersje kompozycji Milesa Davisa zaprezentuje zespół Wojciecha Konikiewicza. Do usłyszenia we wtorek od 19 do 21. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Stay cool. Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy